أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العلي العظيم. دا دو آياتنا مباركان دا سورة المائدة دا سلور سلوشتم و پنزة سلوشتم آياتنا دا سورة المائدة دا جي اول دا آيات چمو آيات رابط دا ما قبل سرداده چپا تيرو درسو كي چو دا يهود و دا نصاراو آغا نقص ذكر سوي و چه دي با آغا مواثق آغا کلکی کلکی وعده چه دا علاو تعالى سر كيلي بي چه مر با داغ احکام عملی که وچ پا تورات کرا غیلی دی یا پا انجیل کرا غیلی دی دو هغو نقض یکاون الا دا دوی نقض ذکر که چه داغ بلانه وعده ما تکره پلانه ما تکره او دا هاغ زم امر سر ذکر کهو چه عذاب الا پاک پر دی مسلطه کهو چه عذابی رو لرور کهو وست پا دیرو کو که چه دی دا خبر ذکر که چه داغ مواسق چه دی ما تول عذاب رو لرور کهو که دی نه نو ولی الله دا ذکر کوي چې په تورات کې کتاب الهي بوله کې نه بوله په انجیل کې کتاب الهي بوله کې نه بوله په زبور کې کتاب الهي بوله کې نه بوله په قران کې کتاب الهي بوله کې نه بوله په دغه کې چې حکم رالي واجب العمل دي خامخا به پکې هو د تورات احکام د هغه خلکو ته پاره واجب العمل او چې هر څه نقص کړی دي په ګناهکار دي د انجیل احکام ده هغو خلکو دپاره واجب العمل او چې هر چا نقض ماتوالی کړی دي غلطه یې کړې ده زم دي بد کار یې کړی دي د زبور دغه رقم چې په زبور کې راغلي چا نه دي عملي کړي د قرآن غې هم دغه رقم یوه بله اصولي مسله سته هغه بیا دا ده که قرآن کریم د توراته څخه یا د انجیل څخه یا د زبور څخه یو حکم را نقل کړي دلته چې هلته دا رقم و او بیا یې د لیې منع ونه کړه چې مې عملي کړو هغه د مسلمان دپاره هم حکم دی. خلاصه د خبرې یې ده په تورات و په انجیل و په زبور کې چې کوم احکام مخصوصه د هغو امتو دپاره وه د هغو دپاره واجب العمل ده نقض یې ګناه ده او په هغه کې چې کوم احکام ذکر سوي قرآن بیا را نقل کړي دلته برای نکیر نه دی فرمایلی چې دا مه کوي دا زموږ دپاره هم دی د امت مسلمه د محمد صلی الله علیه وسلم د امت دپاره پر دوی باندې دا لازمه ده او که په قرآن کې د خپله ځانه څخه د هغو کتابو څخه نقل نه وي هغه خو دوی چې دی هغه خو نازل سوی زموږ دپاره دی کیدای شي په دا خبره پوهېږي نو هلته د دوی د هغه احکامو ماتول او د هغو بدي ذکر سوي اوس دغه راپورته کوي چې نو هغه بدي وجه ده خو دا ګرده واجب العمل دی چې په دا کتابو کې راغلي چې دا خو د ساتیري دپاره نه دي نازل سوي د عوامو فکر دا دی چې قرآن چې نازل سوی دی دا دغسې قرباني سم یو بزرګ شی دی چې سړی داسې په ځان پسې ومري دا رقم یا د مثال په تور یو شد لنګ سی بارا وسار توخته چې د شپرانان را نسی دا دغه د پاره نزول نه دی راغلی نزول د دغه د پاره راغلی چې د احکام فرض د عملیک هغه د سی او فرعی پیدا د چې ورسره بنا دشته تبرک په کې په ځام سی او موجه یا یې مچکه یا یې په کور کې شیر دی چې د مثال په تور په دغه کور کې دلته برکت راسی دا یو ورسته دوه ام پیدا دی اولنې پیدا چې د واجب وجوب د عمل دی چې باید د ملک د پاره قانون وګرځول سی لکه راته به هم دلته وست نو ترجمه ته متوجه سی ان بشک مج الله پاک انزلنا مج نازل کړی دی التورات تورات انزال خدا او چ پیوا پلا باندې نازل سوی تورات پیوا پلا راغلی فیها پدغه تورات کی چې دا پر موسی علی السلام علاوه مج نازل کړی دی فیها فجی کی هدن هدایت و نور رونا و پکشی کی هدایت سمنه عقائد صحیحه و تفاقه کی هدایت ذکر سوی چ دغه دغه عقیده صحیح کی تسی وساتی عقیده د اسمان از دکیر اسمان څه سمانه چې اسماني کتاب به ته تشری عقیده د ځان سره بیان ولی سی د ځان خو انسان عقیده ته لار نه سپیدا کوله په عقاید کې یو هغه شی دی چې هغه ته رسول ته ضرورت نسته په خپل انسان په مکلف دی هغه لکه پر الله ایمان راوړل یو د الله وجود پیژندل چې هغه رسول ته ضرورت نه لري ملا ته ضرورت نه لري چې انسان د آدم علی السلام زی په خپل پیژندل شي ولی زمږ د عقایدو مسله دغه ده وای که یو سړی د غره په سر کې پیدا شو الته د مور څخه پاتې شو الته الله تعالی لوی کې غاښ پر دنیا یې سړی ونه جدي په ورځ د قیامت الله نور پښتنه نه ځنی کېږي ایمان پښتنه نه ځنی کېږي پر ما دی ایمان درلودي کېږي نه درلودي دل مانزه غیر نه ځنی کېږي د ملایکو دا نه ځنی کېږي د جنت د دوزخ دا نه ځنی کېږي ولی دا نور شیانو ته سړی خپل لار نه پیدا کولای د الله وجود خپل لار پیدا کوي شي ولی وینو ته خو د غره په سر کې نه اسوي تا به داسې فکر کړی وای چې زما دا تنجته چې کا وکي په خپل ګرول کېږي دا لاس بوردش کېږي داسې فکر دا یو دا باندې چې د جزه اولته وړي خپل ځین ته به راخلي الته بیرته ښه نو چې دا دبر الته نه شو کې دا سالاس چې دلته یې خپل الته نه ته په اختیار اخلي دلته به داسې شي چې دا اگر د کارونو وکون کې ته ضرورت لري نو ستا د سب سره دغه نه ولي نو خلاص چې دا هر ورځ مر راخي چې دا څوک پر لګرځي دا سپورمي چې غټه سي کښنی سي دا څوک کوي نو دا دوبي سي جمعي سي دا منی سي دا څوک کوي دا نور غرونه دا دونه غټ غټ دا چا پیدا کړی دا دونه اندامونه د غرو چي جنو دغه شی به تا ویلی چې چې دغه زما لاس نه ته ایښول دا یو کوونکی غواړي هغه ولای یو خالق غواړي ته به د خالق ایمان هغه په خپل په عقل پیدا کړي دا نور چې دی دا نور به اگر د رسولان تشریح کوي نو الله هدن را لېږل هدن د عقایدو په باره کې علاوه ما په تورات کې هدایت کړي و عقیدې صحیحې په کښې کې بیان شوي نور د عمل په لاره کې عمل کې بیا چې انسان ځي خو رڼا ته ضرورت لري نو الله د تورات رڼا نازله کړې وه چې دغه دغه حکم در باندې واجب دی دغه دغه شیان در باندې حرام دي دا مه کوي نو هدن یې و عقایدو طرف ته متوجه نور یې د اعمالو و طرف ته متوجه نو موږ نازل کړی و تورات په هغه کې څه شي وه هدن په هغه کې هدایت و لارښوونه و د عقایدو و خواته و نور په هغه کې رڼا و لارښوونه و د اعمالو خواته چې دغه روا ده ناروا یحکمو دا نه معنا چې علاوه ما یوازې نازل کړی پسې ګوره یحکمو حکم به کاوه بیا په دغه تورات سره النبیون نبیانو حکم به کاوه نبیان چې په دا بني اسرائیلو کې څه چې راغلي وو د ټولو وظیفه دغه وه چې ورته د تورات حکم خلکو ته ورښیه چې دغه کوه دغه کوه نو د انبیاو دا پلتو کار کاوه خو دا معلومداره دا فرض وه چې دغه نه نبیان الله ورته رالېږلي وو دغسې غټې غټې هستۍ هغو ته په غاړه کې دا کار ور اچولو یحکمو حکم بیا کاوه بها په دغه تورات سره النبیون نبیان کومو نبیانو د نبیانو منزله بیانی الذین اسلمو الذین هغه نبیانو له چې سره د دې چې په لکو خلک یې تر امر لاندې وه اسلمو دوی تابعداري کړې وه الله عز وجل ته د دغو نه غټ رتبې سره سره دوی الله ته تابعدار وو اسلام انقیاد ته وایي چې چا ته غاړه دغسې کښېږي چې په هره خوا چې بیا څه چې نبیان چې وه الله تعالی ته اسلام و انقیاد کړي وو چې الله پاکې چې ته وایې زما هغه ته غاړه پرته ده نو هغه نبیانو به دا حکم په تورات کوه الذین هغه اسلمو چې دوی انقیاد و تابعداري وه چا ته کړې وه الله عز وجل ته نو دې دا حکم بیانوه چاته للذین دا غلی لذین تر یحکمو پر تعلق ورک او غو حکم کاوه للذین و اغه خلقو ته کاوه ها دو چې هغه يهودان سی و و دوی ته به ویل چې دا غد تورات احکام عمل کوي دا خیاو چې د نبی انو دا کار ور ربانیون و دا غره کم حکم کاوه الربانیون هغه الا ولا علماء رباني واغه چاته ولکې نسبت یو رابط دي چې زمانو ګر سره تعلق رابطه ده الله سره ده بل چا سره سره رابطه نه درم نو هغه سره تبار رباني وای ربانيونه جمع ده دا څوک دي دا د اهل الله ولا خلق دي لکه وسب امه محمديه کی امسته دا چې ځان عبادت توقف کړي لکه اغه صحیح او صالح پرانچ مرته چې په خپل د علاقه کې لرو چې معنا اغه الا ما بلانی په جن پوی دا جن کې دا عمل دا په ځان کې ګرځي دا جن راوستلی ته دنیا کا څنګه سره ځان فارغ کړي دی ربانی دی دا به سره تعلق تش کړي دی جوړ کړي دی نو دا بزرگان چې موږ ورته وای د بزرگانو هم دغه کار دی واز نه بیان نه کاوه دا بزرگ چې د نبوت رجته نه دی رسیدلی دا غس شسړی دی د غربانی هم دغه کار کوي د تورات احکام خلکو ته بیانول چالو کو دغه عمل کوي والاحبار او علماء احبار جمع د حبر ده حبر اصلا د شکی چرنګ دی په داخر چې په لیکل کې دی شایي چې موږ ورته وای هغه ته اصلي چې شوی حبر ورته وای دا عالم تشدي جيت حبر فجاوي كان جذع علم نم داغر كم دي تمام وتري دي كلام مرتون سي لكي لكي لكي كتابنا بفردكس دوغنا قدر انه احبار يا جمع نو ددي اغ علماء اغ رباني يا قران واغ سلوك ولا خلق تي اشاره سو احبار دا اغ علماء وتدفق تش فقاهت درودي نو سو دلي يا دكري در نبيان دا كار كاو الله وی ربانی خلق دا کار کاوه و سمز مش په داخپل عصر کې چې دی حقانی پران چې دی د خپل مریدان ته د جن احکام بیانې دغه چې چا وظیفه سره خلاص شي بیا کړي د چای پر وخت یا د ډوډۍ پر وخت ورته وای چې په جن کې دغه حکم دی ضروری احکام خو بیا زده چیز دی د سپګرت خو دې ته وای چې آداب لا په ځان کې راولي هغه نوافل او هغه سنتونه چې مجبور هغه لا په ځان کې راولي دغه مجلس پر تربیه باندې بنای کزما په خبره پوهیږي نو ربانیونه به دا کار کاوه دای بیاناوه د تربیه د احکام ورکول د علماء او حکار دغه چې په قهاج او احبار دغه دروس ور دا کار کاوه حکم یې کاوه نو ملاقات کته په پیژ ربانیون احبار د عتق پر نبیون سوله تر هغه حکم ولاندې چې حکم یې کاوه به په دا تورات سره چا کاوه نبیانو او ربانینو او د احبار چا چا کاوه للذین هادو هغه کسانو چې کاوه چې دغه يهوديان و نو ولې ورته کاوه ده بما استحفظوا بما په سبب ده هغه واستحفظوا چې طلب د ساتنې سوي و د دې څخه خود دې څخه د بما استحفظوا د دغه زمير و د ربانيون او احبار تراجدي بما په سبب د ربانيون او احبار دا کار کاوه دا نبي خو کار دغه خود دغه لپاره بلای سوي دی ولې دا کار کاوه بما په سبب د هغه استحفظوا د مجهود صغه ده چې د دې څخه طلب د ساتنې کړه سوي و د دغه دوه ډلو څخه رباني او احبار دي پس په واسطه دا چا دا طلب د حفاظت یې سوي د نبيان نبیانو و دیتی ویدیو چه گوه بیا با دا کار نپریجه تو چه زن تا بزرگ وای را فقط دانه دا چه خلق با شکرانی در تره ولی پتا با دمونه که تا با دا کار دا جن ام که دا احبار و فقه هاو تی ویدیو چه دا بیا حفاظت کوه خلقو تاوای چه دا خلقو یر نسی بما په سبب دا حقا استحفظو چه دا دیت سخه طلب دا ساتن سوی وو هغه نو چې دې من کتاب الله چې د دې څه طلب د ساتنې سوی دا غنو من کتاب الله د کتابه صد الله چې د توراتي چې دغه ساتنه به تیس کوي وكانوا عليه شهداء وكانوا دي و دا څوک دا غربانیو دا احبار عليه پر دا خبر شهداء شاهدان اقرار کوي چې و منل ام ورزم سنبيان دا عدالت اخسته ده چې څه به دا جن بیانوي د دې حفاظت بکوي ساتنه دا د خلکو ته وشه د خلکو په دماغ کې راسي اوس دا کفار مستجین لور کولای شي کې مرز دا کو وس که فجر ات ورکی د مثال په تور ځان نزد کوم ما بل ځای مسلک کې بل ځای نه مسلک جن په خپل ورکسو نو خو جن چې یا بستا په دماغ کې بزما او یا په هغه کې د خپل شان را باندې را ډیری د سکولو د ایرا را باندې را څنګه کړه دغه کوي دغه کوي دغه کوي الته مدرسه خراب یې دته دادر ته ډیری په عین حال کې چې استادان هغه ته د استاد لري چې هغه په خپل په جن نه پیژ د ځانه تشریحات کې دار کمې مبارک جن لاړی ورکس کوم مسلمان ورته متوجي سي دماغ ورته متوجي د جن حفاظت سوي دي د دې ګرد سه بمبار کې جن دخل وسره په دماغو کې دی ولکه ورکه دخل وسره په دماغ کې دی په ځل کې ورسره دی جن خو په دا کوټو په دا منځلو کې نه دی چې څو منځاله مدرسې ده ګر سره جدي ونړي جن په دماغو کې دی دماغ ته کرالي د جن حفاظت وس ک په دماغ کې نو جن عبارت مدرسې اساس هغه ستامران به د زده د سې زرغونو شنه تامران به درته ودري خوند بکی لوی لوی نو مان د پرلیکلې دار العلوم پلانې دا نو مان بګردي باتن ته چې ورسره کبه ادم چې مات کې پټ کې چیلانست چاغ ملا وجه غی چا ورته ورناستی دا غی ندیسته هغه غلط تشریکین او شاګرد خود به غلط کی خدای التدیس استاد نه پرلی چې هغه عمیق بسیده دا باید لریس جیل ته ولیږل شي دا باید ادام شي دا باید ویشتل شي دا بل چې د دوه شاګرد فرق نه سره تقاضا وی سره شریکی دا غره کم قشر وشه استاد ورته ناستی چې دوی شاګرد پر امزولی اوس به دې ستر بیا واغته ورک دې تر هغه سر لري چې کم خوونه د دغه پشپارس کولنی چې کم عادت انسان لري دا د دې ورجه چې بل ځینځ دک خدا ګرد منفی عادت چې په دغه وخت کې دی خدا غوښ دی شهوات پر لکې سپور دی ګرد شو کنه یا خوښ دی سره هغه حق ته نو متوجه کیږي د استحفاظ خبره تراله چې دین او د احکام ولې بیانول په سبب دا استحفظو چې دی څخه طلب د ساتنه سوي او په ذریعه د انبیاو من کتاب الله چې دا نو د کتاب الله څخه دغه ساتنه وکړي وكانوا عليه شهداء او ودا سوق دار بانيون ود احباء شهداء ومعنى اقرار كونك دا وكانوا معتب الاستحبزوكي نو استحبزوكي خوش ودا وجهولي زمير ورا بانيون واحبار تراجيو كداغ وكانوا عتب كيف اوغ يحكمو باني ورا عتب كي بعد كانوا زمير يوازر بانيون واحبار تندي راجي نبيان انفقش كي داخل سوا وكانوا ودا نبيان دار بانيون دا احبار عليه پر داغ خبر دي استحفاظ شهداء پر جي باني دي شهدي وركولا چه الله زمير سخدا غا حفاظت غشتي دي که دایس په مضمون پوس واس وکانو که پر استحفظو عتب که فقط ربانین و احبار زنی مراد دی چه دیو پر دیه شهده و که وکانو پر اوغا ده سر یحکمو بانی ور عتب که بارانو داغنو بیانم پکشی که داخل سا چه گرده پر دیه بانی اقرار که شونه چه حکم داغ را کم دی اوس نو خبر متوجه اسو چه داش یان چه و ده تورات که نازل سیو و ده خودان و نور احکام اون پکشی و عقیدان پکشی که و او دو غدرو دلو تا دا جید حفاظت وزیفه پر غالو را چول سوی و چه تسی بی حفاظت کوی مانا پا تعلیم و خلقو تا بیشه است نو فلا تخش و ناس نو اسه دقا یهود متوجه کرد چه دا نبی علیه السلام پا زمانه که دی چشه نو خستا پا نسل که نبیان تا وزه دا نبیان و اولاده هم ال تزاندو ندر بانگرالی پا خدای چه زن تلی وزه دا خدای زوی هم خو اغو خدا غا کار که و نبیان اغستس ربانین خدا غا کار کاوه احبار خدا غا کار کاوه نو پاغه کی چا عقاید ذکر سی او په تورات کې ودا غا عقیده او چور محمد علی صلوات و سلام به ایمان راوی دا چیرې ولې ولې نه په یوه نو خدا په تورات کې ودا خبره په هدن کې درج ودا خبره چې وسنه راوی ولې نه راوی براو نو زه چور محمد علی سلام ایمان راوړم نو زه خبره پالتو شی سولم ولې پالتو سی په خوا خو بد د یهود ملایانو ته خلک راځم او ډاله ورته ناس دا مسله څنګه کیږي دا څنګه کیږي نو د دین خبره منسوخه خبره به نبی علی سلام ته ناس نو چې نبی علی سلام ته ګرد کښې خدای دغه سی واجب پاتوس چې واجب پاتوس په عزت کې کمې راځي الله فلا تخشو تسم به رجی الناس د خلکو څخه په کم والی کې د خپل عزت چې خلک دره به از ما عزت نه کې بره به د نبی علی سلام عزت کې خدای غزا نیوله کداغه خبره نه نو خو غدي په تورات کتاب ته ذکر سی او جنبيان هم در شو ولې ده ځان له اخلاص سره چې ځان یې په خبر نه بیانو دا کار کړی ربانيون او پیران واغه دغه وخت بزرگان هم در شو ولې ده احبار او علما هم در شو ولې ده نو ته نه پوهېږې خو پوهېږې دا چې نه مانی ایمان نه راوړې د عزت کم واجب سره بری جن راوي فلا تخشو تس ما بیرېږي الناس د خلکو سوا عزت به مکمسي نو د چا سوا بیرېږي وخشوني الله ویز ما سوا بیریجه خود چید نیه راولی ایمان داره خوزه عذاب در کوب تا در عزت کم والی بیریجه و در رخت سنه بیریجه دست اونو دیلا وره ولا تشترو الله وی مرانیسی بی آیاتی از ما پا آیاتو سره ثمنن قلیلن لش پیسی سمن داغه دیل کسر ایچ پیسی واقعی دوکان داره سه شی پرانیس دا پیسو تا سمن ویل کیر دا لش سمن دا مرانیسی دیده چا سا دا غکوله دا پا آیاتو سره چه سمن اخستی بدلاوای آیاتونو خواه تحریب دیکاوه خواه خپل دا خانانو دا ملکانو خیلی ساتی اغو با پیسی و رو بکل علاوه دا غا کار پریش دا سره دا کار پسی لکه راز پر نبی علیه السلام ایمان را تا جد سرشی تلاست اورا چه وری ولا تشترو تسی مرانیسی دی اشتراس سمراد بدلول دی می بدلوی بی آیاتی پا آیاتو سر از ما چه آیاتون تغیر کهیه سمنن قلیدن لش بیسیه دا قلیل پزای که مفسرین رحمت الله علیهم گرد دوایی چه دا پیسو تا علا لش بولی وویلی دا جه وجه نوی چه دا ملایان دوغن بی اکلان و چه پیوزر و دوازر یا حکم بدلاوه اغه سی ډیری وی اغه سی لکه دا اوس چې دا لرونه ورپری وی دی د لپاره چې احکام ته تغیر ولر ورکه اغه دا غصب بندلو په سی ورکوجه خو د اخرت په مقابله کې ګرد دنیا قلیل د پداغه قلیل ورسره وی دی چې معنا خلق دسی انجشنه ونه کې چې دا ملایان نو لږ شپې سیاخ لږ شپې ولسی او شلې د احکام بدول یا په سی خو ډیری وی خو د اخرت په مقابله کې د کتاب الله په مقابله کې چې ګرد دنیا قلیل بدل کې شو دغه د قلیل صفات ورواچو الله وای دا کار مکو کې نو پس آیات پایت غوژونه س انزار ورته دا ورکه ورسو چې دا خو وجوبي حکم دی کما ته ومن ارغه سو لم يحكم چې دی حکم او فیصله ونک بما په هغه حکم سره انزلت نازل کړی دی الله علا په فاولئک دغه کسان چې هم دی الکافرون کافران دلته اوس دا په مبچه صاحب شي اړه لري دا حکم په ملا شي اړه لري دا په سوزاده واجب شرط خو دا الله وایي چې دا کافر دی اوس که ورته چې الله دغس وایي یا دا ملایان متشددین دي اوس ورته متشدد څه معنی دی دا متشدد ولي که ما زنا کول که ملي واتت کول که ما غلا کول که ما شراب څښل که ما خلق وژل هر څه چې مې کول ته به یې د سخطیه برا ته میانه راوایه برای ته سم سړی که تا ته چې دا خو حرام که ته متشدد یې ده ته به ګرد کفریات ورجایزه یې برا ته ښه سړی ته ښه جمله صاحب دی دی ډېر ښه سړی دی داسې ښه رحمجله سړی داسې ډېر رحمجله برای په د خدای حکم درته پټ کوم برته ما رحم جل بولې ګر سره مې ظالم وبول هر شی چې مې بولې خدای الله حکم دغه دی چې حکم په ما انزل الله نه کوي کافر دی الله وایي مګر هو حکم نه کول په ما انزل الله دوه قسمه دي یو دا دی قاضي د حکومت د اسلام جن په قانون منلې دی په خبره پوهېږې په شعبو کې پروت دی د هغه اسلامي قانون د عمل ځای ته چې راشي قاضي ته رشوت ورکړي حکم بدل کړي دا کافر نه دی د تخفل وای چې ورته ته د حکم بدلی څنګه بدلی دی د یو څه پیسې اخلي برای هلته په قرآن کې تر یو بلې ماجې لاندې کې دا یو ورته ملامت کې دا بل سلامت کې خو د پیسو په ذریعه حکم یې غلط وکړي مګر د قرآن دی منکر دی ده په رسمیت منلی دی قانون مې دغه دی پروت دی په دغه کې مې حکم غلط وکړي دا کافر نه دی ګناهکار دی غټ کافر دغه دی چې دی د ما انزل الله په قانون نه پیژني بدې بولي وایي دا د پیسې نه دی دا چې ملا صاحب شته راخستی دی دغه ته کافرون وای پر دغه باندې علما د دار حرب د دار اسلام فرق ام کوي دار اسلام واغه ملک ته ویل کیږي چې الته د اسلام قانون پر رسمیت پیژني حکومت پیژني مګر عمل غلط کوي تر سره دی حکم د اسلام نه جاری کی مګر پر رسمیت پیژني چې د قران حکم دغه دی پر دې معتقدا د څه ویل نه ک د ماته خپې سیار یا د مثال په تور زه د شاوات شیو کې عقیده مې دغه ده دغه قانون دی دلته دغه ته اسلامي ملک ویل کیږي ګسره د حدود نه برپایه کیږي بل ملک بیا دی هغه دا قانون پر رسمیت نه پیژني هغه بابا د املا سب دوره په میرا کې در سره کړی ده کې وای خلک وای په کچاروی په عدالت دی ولا په ما حکم فرمایش زه پر رسمیت نه پیژنم دا اوس د تطبیق وړ دی زه بل قانون پر رسمیت پیژنم پر دا حکم دغه دی چې اولایک هم الکافرون کافرون دا معنی چې دا ملک ته بره در حرب ویل کیږي څوک څوک ته در حرب تعریف دیس کی چې د اسلام احکام دا لمونز دغه شیان نه پکښ کیږي کداغه تعریف وکي په ګردم ځکه کې در حرب وسته خو په روسیه کې جامعګانې د جمیل منځونه کېږي په امریکا کې جامعګانې په زرو ماجتان کې خپل منځونه پکښ کېږي په جرمني کې کېږي په کاناډا کې کېږي نو ګر سره در حرب کمه دي په ګردم ځکه کې نسته خو یو ځای نه د ازار مخدر نیسه نه در منځه مخدر نیسه خو ګردم ځکه در اسلام سو نو داخه نه دی تعریف تعریف دغه دی د رسمیت پیژندل چې دی ما انزل الله په رسمیت پیژني کې نه پیژني کې په رسمیت پیژندي هغه ملک اسلامي دی اسلامي ورته ویل کېږي ګر سره د احکام نه جاری کېږي دی بده یزه بل قانون په شوبه کې ولا کړ دا د قران قانون پروتي عمل به بل مسره ده لکه سره چې ایمان لري مسلمان دي مګر سار ټن پروتي لمز نه کوي بل کټر کې خو ګناکار دي لمز دي نه دي کړي عقیده خو لري دا قرآني قانون ته عقیده لري عمل نه کوي د شهوات پر بنیا جن کوي د لټي پر بنیا جن کوي پر بنیا جن کوي پر رسمیت عقیده ورته لري یي ملک اسلامي ویل کیږي کې پر رسمیت عقیده نه ورته درلودل نه مانی ګر سره د قران کریم عمل خو الته پرېږدو دا عمل ولا دا خصوصي ماجتان چې اختره کې دا خو د قانون کار نه دا خصري په خپل کې لمنس کې دا خصري په خپل کې حکومت ته کې مراجعه واسو چې دا قانون راغو دا تاسو ملا کار زاد از نه پیژن دې ملک اسلامي ملک نه ویل کیږي دا داري حرب بلل کیږي په دې کې دا غلمنزونه او اذانونه په دې د نه اسلامي کیږي په رسمیت پیژندلو د قران دا غصبې سلکی ومن ارغه سو لم يحكم چې دی حکومت نکي احکام نه جاری کی بما انزل الله تعالی سره تعالی نازل کړي په اولای کدا کسان چې هم دي الکافرون کافران دي مال دي خو نه بر قران ته د عظمت عقیده نه لري د قانون نقي عقیده نه لري په دغه کافر شو کدا غس عمل نه پکې په کدا حکم نه تطبیقي جو لا خو هغه دی په رسمیت و پیژني واجب خې پیژنه چې قران می قانون دي نو تر دې ځای پورې دغه د تورات احکام پر دې دغه واجب العمل او چې په پای کې اله دغه ورته ویل نو چې واجب العمل او عقیده هم واجب العمل او نو دغه يهود چې د نبی عليه السلام په زمانه کې دوی دغه حکم نقض و نه کوي خو بیا کې کوم چې پر نبی عليه السلام ایمان راوړي خو خدای په پښې کې ذکر شوی په خدای کې خود پیغمبر عليه السلام باندې ایمان راوړي ذکر شوی دا نه مني حکم نه پکې وس هغه دغه پیسو د خاطر نه کوي پسې دا بل آیات فرمایي دغه وکتبنا علاوه مش پر سکړي و عليهم فردي باندې په هغه تورات کې مکه خبره پرځ کړې ان دا خبره چې کچیر قتل وسی او سړی را ولار سی بل قتل کی یا یو سړی را ولار سی پر بل باندې تجاوز وکي زخم یې ورلر ورکي په دې باره کې موږ څه فرض کړی دي ان دا خبره چې النفس نفس انسان بالنفس په بل نفس سره دی که یو سړی بل قتل کی دا قتل هم څه شرط درلودی دا شرط یې درلودی چې دا قتل چې و دا په حق سره نه و په ناحق و دا یې یا پوهیږئ یو سړی دې د مثال په تور کور والا دې پر زنا ونیول شو حکومت ګیر کې سنګسار کې ته حکومت وازه والا پر تا قصاص جاري کړم نفس کې وژلې زه تا وژنم هغه دا خو په حق سره دی خو الله دا بس وایي یا یو سړی بل په ناحق وژلې دا قصاصیږي تا میره ته قصاص او دا خو هغه دې نفس به نفس ته چې ووژلې بیا زه تا وژنم هغه زه خدای نه کې نه وژنم خو بجه در مخه لېږلې دي نو په قتل کې کومه خبره شرط چې قتل به په ناحق سره وي چته مر کې بارد بل قصاصیر او بل د دې دابه په عمد سری په قصد سره به کپه خطا کې درڅ ویشته شو دا نه په قصاصیر خو به بل مسله د دیت د بخښلو د خو به اوغه مسله په شي کې دا چې نفس په نفس قصاصیر چې هغه قتل نه حق سوی او هغه په قصد سره سوی ان دا مش د کلیو په تورات کې چې النفس یو نفس دی بل نفس ته بدل کې د بل نفس د قصاصیر کې هغه په قصد وجلی او په حق وجلی والعين بالعين كزخمو تراسه والعين السرق بالعين فاسترق سرده يو دبل سرق ورچو ده سرق ورچو مخلص ده سرق مرادن ده والانف بالانف او فاز فاز سرده كيو دبل فاز فكر فاز فكر والاذن بالاذن غش فغش سرده كي غش فكر غش فكر ده غير فرسي ويجاته والسن بالسن والسن غاش بالسن فغاش سرده غاش ورسترد غاش ورباسم ده غير ده كقصدني ده شيان سي كخطا سي وب احكام بل دي ده نور دي بارا به وقت دي ات راجي چې په قصد ده کار وروکي ته به دغه سي مثلا یو سړي دغه سي چاړه دس دس کول کسا بغوشه کول یو کښنی ورته ولاد بارا پازر پرکړ ته ده کسا پازر پرکړ نه مخ په قصد ده پرکړ زما خدای دلته ته بوس بوس کړي دلته نه دي چاړه نه یومشته یچ په قصد ور پرکړی بارا ده پازر پرکول کیږي په قصد غاش ورسترد غاش ورستل کیږي په قصد سترګ ورستل د سترګ ورستل کیږي که په خطاوي بیا د یت خبره دي یت سمانه کې دواړي سترګ ورنجې کړې د پر انسان دیت کې دواړه لاس ور فکر و د پر انسان دیت کې یو یو و د نیمه انسان دیت پنځوس پنځوس وشو په فکر راځي یا پنځه زر درهم په فکر کې راځي یا پنځه سو دینار په فکر کې راځي معنا چې یو یو د دوه دوه اندامونو چې خبرږي په انسان کې کې یو یو په خطا کې ورکړي او غنه دیت کې په قصد کړي قصاص په فکر کې جاری کیږي پسې والجروح او خاص خاص زخمونه هم قصاص قصاص دي جروح څه مش خاص خاص مراد علی فلان پک شکرالی ګرد جروح نه دي ولی ګرد جروح سمانه د مثال په توګه چې بل ته چاکو ور دیش کی په کاست سره بارا نس د ورتیر کی وس دا بل چاره چې وګونه کی وګونه کدر اندازا نه ټاکل کی دل یا الته جورتوب نه مال مدي چې هغه چاره دغه نه نه وتل دا بل چې ور دیش کی کدر هغه ځاته سو خود جاوز پر وکی کدی کم کړل د مثال په تور مساوات نه رځي په قصاص کې مساوات شرط دي نو په اوغه خاص جروح کې چې قصاص پکې ممکن اله تکیر لکه بدر ما مساله درته ول ما یو سړی را ولارس بل یې چونکی بره د د چولکی سر داس وخت نه پریک دا سره خاصه اندازه معلومه ده دلته شریعت قصاص جاری کیږي د بل مرګ چونکی هغه سره وخت نه پریک مساوات پکې کیږي او کدی را ولارس د بل چولکی په ما بین سره کړو وسه چولکی ما بین ستپی دا کوه ولې دای چې وخښ مې دی رقم شي ځنی جوس او که خښ مې درې نه دغه سره جړی خبره ما بین نه معلومیږي نو له هغه ځا د چې دی قصاص بار په دکې نه جاری کیږي خبره به زی بار به یت تاوان ته بیا دریږي نو دا جروح ګرد زخمونه قصاص دي یا چې مساوات پکې کې ممکن وي په اوغو قصاص جاری کیږي چې مساوات ممکن وي بدلای چیرې دی ودیت بار اوري و تاوان خون به هاته بار اوري په دغه د ول جروح ګرد زخمونه ترجمه نه ده چې ول جروح او ګرد زخمونه چې قصاص په دې کې قصاص کول کیږي بدلای کول کیږي یا ول جروح هغه خاص قسمونه چې مساوات پکې کې ممکن دي قصاص دا قصاص دي په مضمون تاسو پوهیږئ د شریعت احکام دغه نه باریک به نه غواړي لکه دا د انسان د آلت ده چې سره پرې قصاص جاری کیږي او که اخواته اوس اخواته نه جاری کیږي پر کوم ځای باندې هغه سره مساوي کې پر خپل نامو کې غټ کښ نه استنه مې به نه کیږي مال خدای ورځو کښ نه کښ کبرې دار کم شي دی خو لکه په لا دار کم دی فسالا فرمای فمن نو پس ارغه سو تصدقه چې دی تصدق خیرات وکي به په دې قصاص سره خیرات په قصاص سره هغه دا معنی عفو د یو ورو ولار سوي دي بره په کاسته دي بس سرګ وړاند کړ بره دا به حکومت راتین کې ولا کا ولار سوي قصاص جاری کوم دی غواړي هغه چرې واستي بره دولیار زه خو هغه وړونځم نو د خو غلطی کړم زه به و بخښم بس ما بخښلې دا چا مې وکي فهو کفاره له فهو دغه کار چې دی دا د تصدق چې د پدې قصاص سره وکي کفاره داره جوون کې د ګناوله د ګناوله هو د پاره د بخښونکو ګناوي علاوه زګر دور راشه و که دایس په مضمون په اساس د اسلام دین قانون خواز کی د قصاص د تکشش او په نفس کې ام په جروح او زخمو کې ام په اندامو کې مګر په پای کې څنګه خبر وسره ذکر کړ او ام که څوک را ولاړ شي هغه یې وبخشي زبد د دګر د ګنای ور وره جواب پای په ورځ قیامت کې دغه څوک رالی چې بل چا چې دغه سعافه کړې الله عز وجل محاسبه نه ور سره کې برای دې دونه مهربان وو ته دغه نه خروشه سره سره یې بل بخښل دي د جنت دارکم دلته په پای کې دا واچو فمن ارغه څوک تصدقه چې دی بخښنه وکي وچاتي وکي و هغه جنایت کار ته و ظالم ته دا مظلوم مظلوم نو څوک دی کده د ورور قتل سوی خدای ولیدی یا پلار ولیدی دغه د مقتول ولی او کده د اندام پر سوی دی بارخ نو خپل د مقطوع اندام ولا پختل د مظلوم دی دیره ولاړی ا د قتل په صورت خو هغه بل مردی هغه ولی را ولاړی فمن پس ارغه څوک ته صدقه چې دی تصدق بخښو کی به په قصاص په هو دغه تصدق کفاره کفاره ورجون کی د ټولو ګناه له هو د پاره د علای ګناهونه ورجی تأكيد بيعو وريد آيات فايتة ومن وم أرغت سوك لم يحكم شذي حكم نكي بما فأغى حكم أنزلت نازل كردي الله ألا فاك فأولئك دغا كسان هم دي الظالمون ظالمان دل جدا ظالم حكم فروكي چه ظالم أم يه كافر هم يه فبل آيات كرازي فاسق أم يه بس چه أرنون پر جيب على پر زائير شذي كم كاركي چه حكومت فما أنزل الله نكي أو فواسه يهم پرادا فوجونا ورسر والارد وزده وكبتون بانا كواليسي چې په خپل رایت باندې د تور کولر راسته کې تر لوی یو درکښنه یې وژنې هیڅوک پوښتنه نه شي ځینې کولی کلي یې اوار کړل انسانان ښځې یې ووژلې هیڅوک نه شي ورته ویلی چې دا ولي چې اسلامي حکومت جاري کوي دلته دی عاجز په نن زمانه کې نه کېږي په نن زمانه کې چې د خدای مخلوق تر تیغ وکښه کېږي او چې د الله حکم جاري کوي عاجز یې بره ودا نه کېږي دا بهنه صحیح ده دا بهنه یې غلطه ده عاجز هیڅ حکومت نه دی د چې څه چې پوجان درولي د هغې د دې دپاره کرایت اسلام غوښتی بمباره وایه که کوپر غوشتی عادت یار دی مترقی پسند دی دیروشن فکر دی گوره دی آقای گوره ترقی وای کوپر ترقی در تبر معرفی کی بابا کوپر خو ترقی نده کوپر خو می دو جخت کشی نو داد ترقی دکی می خواستم چه چی کوپر اعمال دی پترقی تعبیری دی اسلام چه چی اعمال دی پناکامی تعبیری کورتورت پنن زمانه کی اسلام نکیج پنن زمانه کی پارش بابا نیت دریا درس و خراب در کیخ کاجه اگه گرد کیج دی ای چه سنه بیریج باقی نده خدا را ده مخلوق است نده دنیا ده قانون است که کد جن خبری ترالی دلت بر دی عاجز دی نه اسکار لری دا قصی بانی دی نو دی خبره بانی سرخ لاسکی ده گناکار ده پار بانی مل تویش که اده خلق پرچان مرده بل پر کورت سپیت غوره خپل الله ځان ته حاضر که قرآن ځان ته حاضر که قرآن دغه درته وایي ومن ارغه څوک لم يحكم چې حکم نه کوي بما په هغه سره انزله چې نازل کړی دی الله الله پاک په اولئک دغه کسان هم دوی الظالمون دا پر ظالمانی چې دا کار کوي نو دلته مال په دانن په سبب کې حتی تر کودر پای پورې دا خبره الله کوي چې هغه یهودو نصارا او چې ځای به د دې نقص ذکر کاوه د دې دپاره عذاب ذکر کړي دا حکم عام دی یوازې د هغو دپاره نه دی په دغه امت کې هم دغه رقم حکم ده چې هر څوک په هر وخت کې انزل الله تطبیقینه الله از ما در طرف دغه پیسه را ده پر دبانی کیجی ظالم ورته وایه که بل ورته وایه د دوژخ خو بیخي مستحق دی چې مستحق دی نو الله عز وجل دې موږ ته صالح حکم رانان لره راکړي او دا د مؤمنانو فرضي وظیفه ده چې دی په دې کې اختیار نه لري زه نو څه وکړم خو د ملک باچا دا دي نو اوس قلوه جمهوري دور دی خو عثمان باچا وټه که دا خبره خلاص ذمواري ده دغو خلکو ته هر څه چې بېجنۍ کول کېږي د دغه عوامو په غاړه ده ولې پاچا ټاکل خو د دوی په کار دی ده په رایه کېږي دی ولې سم سړی نه ټاکي په دې کې دی ځان نهشي خلاصولی چې رایه واغه چا تور کوي چې ته ښه پېژني چې باطل پرسته دی برای بیا ځان عاجزه بولي عاجزه نه یې ته د امدادي یې کومکي یې تر دغه بره باندې په مله محکوم کې ورسره داخل یې چې هغه ستا په رایه راځي دلته مشر کېږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.